الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد تجد فلندريمت ما أبسلوت لفضاتت متبلوتا janë vetëm për Zotin tonë, Allahun Gjelle Gjelaluhu, dërsa për shëndetjet të mirët e Zotit, salavatet e ti, të gjitha të grumbulluara të kënjëriju më i mirë, Muhammedi, alayhi salatu vë selam, pastaj mbi shok të ti besnik, mbi familjen e ti të ndërshme, mbi gratë e ti të pastërta dhe të gjithë muslimanët e se të ndjekin rrugën e ti më të mira dheri në ditën e fundit të kësaj bote. Të ndëruar dhe zër, dhe të vazhdoj me lejnë e Zotit Gjelle Gjelaluhu në shpjegimin e disa prej ajeteve të Zotit të Bareke ve Teala, ku kemi fillu nga fillimi Kur'anit, nga surja El-Fatiha, pasaj surja El-Bakara. Dhe kemi përmend atje në fillim të ligjëratave se kuptimi i surës Bakara, nxënja e parimeve të përgjithshme në surën El-Bakara, siguron dhe pritet që njeriu me mësimin e kësaj sureje ta kap krejt domethënien e përgjithshme të librit të Zotit Xhelel Xhelaluhu. Andaj sahabët kanë nxitu që ta kapin mirë surën El-Bakara, veçanërisht pas zbritjes në Medinë. Andaj zvarritja në këtë sure është që në ajetet e cilat vijnë pas kësaj sureje apo kapitinat e ardhme pas surës El-Bakara janë të gjitha një lloj përforcimi, një lloj forme pasqyrimit në mënyra të ndryshme të asaj e cila është thënë në surën El-Bakara. Para se me vazhdu të ndëruar vëzër, neve po jetojmë një kohë të rjetëve të lajmeve të shumta, ku rjetët e komunikimit kanë mundësu që shumë njërës ta keqpërdorin këtë mundësi të cilën Zoti Jonë Gjele Gjelaluhu ua ka dhuru njërzve me shpike të shumta, me zbulime të reja, porse tendencat të ndryshme, përfitime të likta, njerëz të cilët për përfitime hepsharake janë të gatshëm edhe me cënue fjalën e Zotit dhe fjalën e pejgamberit ton alayhi salatu wassalam. Andaj pa e zgjat, porse duhet që të cekët dhe kjo e nxit edhe më shumë motivin dhe e mbush edhe më shumë zemrën e besimtarit me dashuri për librin e Zotit dhe sunetin e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Ajo është se gazeta të ndryshme, rrjetet të ndryshme, të cilat gjithmonë rrin pra pas skene, asnjëherë kurkush nuk del me thonë unë jam ai gazetari që kam problem me Kur'anin. Asnjëherë nuk del me thonë dikush unë jam filan shkruesi që kam problem me filanin. Porse me shfrytëzimin e pushteteve, me shfrytëzimin e fuqive të cilat i ka sprovuar me të Zoti, ata e njollosin apo orvatën me fut dyshime dhe dilema tek muslimanët. Prej tyre është shkputja dhe abuzimi me citate të cunguara të hoxhallarëve. Apo cungohet, pjesëzohet, shkoqitet një pjesë e kështu me radhë. Dhe qëllimi nuk është hoxha, po qëllimi është të ndëruar vëllezër Muhamedi alayhi salatu vesselam. Ata do shfirojnë me thonë se çështu i ka mësuar Muhamedi alayhi salatu vesselam, sepse mua ata nuk i pengon asgjë me e çelë Imam Buhariun dhe me e shiku a ka thonë vërtet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam apo jo. Dhe ata i din ku e kemi burimin e fesë, Kur'an dhe Sunnet. Suneti është në Buhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidhi. Të gjitha i kanë të mundshme në internet janë librat. Nëse jo, pysin. Nëse jo, hulumtojnë e kështu me radhë. Por qëllimi nuk është kjo. Qëllimi është me kriju dilemë. Se kështu çfarë ka folë Muhamedi s.a.s. Pastaj normal, ndodhë që njeriu, apo edhe hoxha, me mangësu në shprehje, me mangësu në citat, me mangësu në shpjegim. Por kjo nuk e hedhë poshtë bazën të cilën e ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam. Dhe neve vëllezër, e kuptum apo nuk e kuptum fjallën e pengamberit tonë alehi salatu e selam, nësa ajo është vërtetu se e ka thonë aj, alehi salatu e selam, neve nuk e hedhmi poshtë me e keq kuptu një botë. Kjo dhe zërdu të me qenë bindja e muslimanit. Nëse një fjallë është vërtetun nga Muhammedi s.a.s. edhe nëse ngritët këtë dunjaja dhe thotë jo, kjo nuk përputhet me trendin, modën, stilin e jetës tonë, neve nuk dhe ta jetë me poshë fjallën e Muhammedit a.s. A dhe të ndëruar dhe zërë, kjo është tendinë se ligë, kjo është propagandë e shumë e poshtër për ta njëllos librin e Zotit dhe sunetin e pejgamberit s.a.s. Muslimanin kësi raste duhet me pas imunitet të madhë, duhet me pas mburoj, që të mburohet nga këtë sulme. Dhe mos bjen pre, që ka pas ka thonë Hoxha. Por të interesohet, nëse ka thonë Muhammedi s.a.s., atëherë Hoxha shikohet, nëse ka gabuar shprehje, atëherë është problematik tjetër. Dhe neve nuk e mohojmë se edhe tek ata që flasin ka ignorancë. Se jo çdo kush të ndëruar vëzër i cili del dhe ligjeron ka detyri të fesë. Ne e dim se imitimi është baza e njerëzit. Njeriu imiton Zotin, mundot me bo Zot. Firauni vëzër është mundu me imitu Allahu xhel xhelaluhu. Jo, është imitu pejgamberin s.a.s. është imitu pejgamberin s.a.s. Apo, minjëherë pas vdekjes së tij është paraqitur një pejgamber i rrejshëm. Pas tij kështu më radh, kanë thonë nëna pejgamber. Sikur që imitohet Zoti, imitohet pejgamberi, mundohet më imitu, çashtu më imitohet edhe hoxha. Mundohet njerëz për shembull me imitu hoxhën, me lut rolin e hoxhës, me bën mezhlis në emër të hoxhës. Por kjo nuk e bën ata të dijshëm. Por kjo është mesele tjetër. Kjo është mesele tjetër. Ata nuk e synojnë gabimin eventual të hoxhës. E asë që ju intereson ajo gabimi teknik i ti, ju intereson cënimi i fjallës e Muhammedit alayhi salatu wa salam. Dhe kjo shifët në formën se si e shprehin. Në formën se si e shprehin. Të ndëruar dhezër, besimtari, në këtë ko, që ne jemi sprovu, për ditë lexojmë lajme, që isha ka thonë hoxha? Këshire isha ka thonë hoxha? A janë atat njëti të cilët e shkoqisin një pjesë të hoxhës, mua atat njëti të cilët e shkrujnë titullin bombastik si pas atyre, cili është ajo, hoxha ju premton gra në gjennet. Këta nuk e ka premtu hoxha, këta ka premtu Zotë i unë gjellë gjellë luhu, e zua e gjumë, mutahara, Allah u thotë, ata do të kenë gra, mua ta e pshara këtë mas grave, që për dit i ndrujnë gratë, dhe e thotë, hoxha ju premton gra. Nërsa Allahu Gjellaj përëmton gra muslimanve. Atë Allahu Gjellaj thët, kush është i devat shumë dhe futë në gjennet do të ketë gra. Halal të ti, Allahu ja ka sigurue. A dhe kjo nuk është cënim. Dhe kjo nuk është, andaj, të ndërrua vezër, ata nuk e kam përqëllim hoxhën. Kan e kam përqëllim? Allahu. Ju mjafton me qelë Kur'anin. Cilën dësure, ki me gjetë, ose tekst, ose isharet se në gjennet ka gra. Qa ka këtu? Na jetojmë për këta, jo për gra, për Zotin. Pastaj a jep çka don prej të mirave të ti. Andaj nuk mundet më kanë kjo cënim. Dhe një besimtari me një tash për çmim dhe nënçmim, që çka pas ka thonë. Andaj shohim edhe disa të cilat bim pre e kësaj. Bim pre e kësaj, thënë hoxha ka gabu. Edhe nëse ka gabu hoxha, ata se kanë për qëllim hoxhën. Ata kanë për qëllim fejnë e Zotit. Se me dalë qëtë Muhammedi se se lëmi u folë, ata kanë me kesh me ta. Andaj shpesh, disa njës ju thu, mirë, nëse e ka thonë të njëjtën Muhammedi, qëfar bëhot? Andaj të ndërruar dhe se propaganda shumë e egrë, është agresore dhe nuk ka për ata asë një kufi. Nuk ka dhe një kufi me thonë, tani më nuk flasim. Jo, ata shkojnë deri në fund, e akuzojnë Muhammedin s.a.s., e akuzojnë Allahu xhelli xhelalu, andaj shef se tituj, shi çfarë i mëson Allahu. Në për gazeta, kshir çfarë i mëson Allahu. Kjo është krenarimi të mësuj Zoti jo xhelli xhelalu. E ata prej ku mësojnë? Nga epshët e tyre. Si do të qoftë, kjo nuk është tema jon, por se kjo duhet, kret këtë çka ndodh me propaganda ndryshme, besimtarin me çfarë më bën? Mu alarmu vëllazër, me çel librin e Zotit, me lexu më shumë. Me dëgjue hadithin e pejgamberit s.a.s., me mësu fejnë Allahu xhelle xhelaluhu dhe me kriju imunitet, nga se askush vëllazër nuk është i sigurt. Askush nuk është i sigurt. Me i livrit zemra, nga se ata për ditë nxjerrin nga diçka. Askush, ai i cili sigurohet, ai është më i pasigurti. Ai i cili sigurohet, ai është më i pasigurti. Sikur se një njeri erdhte Hudhejfe ibn al-Yaman radhiyallahu an, shok i pejgamberit s.a.s., dhe i tha, ja Hudhejfe, kam frikë se jam munafik. dhe s'po mban kjo punë rahat. Pra, friga që mos jam munafik, s'po mle rahat. Hudhejfja i tha, nuk je munafik. Tha, pika e diti. Tha, se munafik jo është rahat. Shiko që ka kuptu Hudhejf, dhe Hudhejfja dhe zërësh për atyre të cilët, e ka pos listën e munafikave, dhe a i njef shumë mirë. Apo, para me ndodhë dhe zërti me tregu për nga mberi se sellem, filani është munafik. Dhe ti përdit e shef ata. Dhe ti e shef që shiko gjestët, fjallët, krejt i shef. Dhe e di se kjo është për munafik lëku. Andaj kur i tha kam frikë se jam munafik, qëfar i tha Hudhejfja? Jo, si jam munafik. Se munafiki s'ka frikë. Ajo rahat, kënë regula. Andaj dhe prej një faku qëfar është? Edhe unë s'ka, të unë s'dikona, ki ma indikum jo. Andaj i gjejmë plotë të cilët thojtë, unë s'dikona në fund dikona më shumë ti. Nërsa ata të cilët ruhen dhe e di se njeri u është i dobet, njeri u ka nefs, ka emocion, ka ignorancë, pa tjetër ka më ndikue. Andaj, leximin Kur'anit, mësimin Kur'anit, shtimi i ligjëratave dhe librave të muslimanëve duhet që tjetë ajo kalaja dhe fortifikata ku njeriu strehohet për të rujt besimin dhe shëndetin e islamit të ti. Të ndëruar vëllezër, në ajetet të sëtë kemi ngel, Zoti i Xhelel Xhelali u flet për Benu Israilët. Benu Israilët, vëllezër, kemi përmenë si janë bitë e Jakubit. Bitë e Jakubit. Bitë e Jakubit, ndër histori kanë përba një numër të madhë të njerëzve. Dhe është populli më i përfolur ndër histori. Gjithashtu, pas tyre, populli i cili është dërgu të kata Isa, alayhi salatu wassalam. Andaj pejgamberi jonë sallallahu alajhi wasallam, gjithmonë kur ka folë për njerëzit, ka thonë njerëzit, njerëzit, nëse si ka pas për qëllim musliman, di ka pas për qëllim një nga dy popujt. Andaj një ditë për ditë pejgamberi alayhi salatu wassalam tha, ju do t'i ndjekni traditat e njerëzve. Thanë sahabu ja Rasulullah, kush janë këta njerëz? Tha jehud dhe krishtert. Pra se janë numër i madhë. Ando Benu Israelit, Allahu Gjellale përmen shumë, për shkak se ata përboj një numër të madhë të njerëzve. Dhe ne tregon Zotë Jon Gjellale detal pas detali, holësi pas holësie, në mënyrë që të kryohet pasqyra e qartë, kush janë këta, si mendojnë, si logjikojnë, si veprojnë dhe si hartojnë. Si hartojnë, nëse kanë hartu vëzë. Qysh mi abo me Muhammedin, sallallahu alaihi wasallam. Qysh mi abo me filanin. Andaj ti i shef se gjatë historisë kanë hartu shumë prej hartimeve kundër fesë e Zotit Xhelel Xhelaluhu. Kemi ngelë të ajetët 54 dhe 57 të fjallës e Zotit Xhelel Xhelaluhu në surën El Bekara, ku thotë Allahu Xhelel Xhelaluhu, wa idh qale Musa li qaumihi, ja qaumi innekum dhalemtum enfusekum, bittikhadikum ul'ijl, fetubu ila bariikum, faktulu enfusekum, dhalikum khairul lakum inda bariikum, fetabe alejkum, innehu huwa tawabur rahim. Zoti i Gjelluar në tregoj se Firauni i torturon të Benu Israelit, u avran të meshkujt, dhe u alin të gjallë vajzat. Për nëse një dikush lin të vajz, ja lin të gjallë. Nëse linë të djallë, ja vritë të. Pasaj filloj mu paksu numri, e pasaj e ndroj ligjin, Firauni. Tha një vjetë vrasim, një vjetë zvrasim. Qikur që i ndroj shpesh ligjin. Spo na konvenon kjo. Si vjetë ju japmi, mos ju japmi. Si vjetë i burgosmi, mos i burgosmi. Kështu ka lujtë, ata lujtë. Firauni tha, shkullë me në Israel. Një vjetë vras, një vjetë zvras. Allahu gjellë këta e qujtë i bela, dhe kjo bela e madhe, me ta vraf mien. Pastaj Allahu te bare kjo vëtëra të regon se si i ka shputu Benu Israilët, duke au qa detin. Por pas i dulën nga ona tjetër e detit, ndodhi belaja tjetër dhe me madhe. Dhe atjo ishte mashtrimi tyre me vicin. Andaj Allahu Gjellë Gjellë u thot se ju e morët vicin për të adhuruar. E morët vicin për të adhuruar. Një ditë prej ditëve, Alijut radiallahu anë, i tha njëri nga jehudit, nga Benu Israel. Tha, qëfar njërës jeni ju? Ende pa e varos pejgamberin e juve, jeni rok dhe keni pas për leshje, kush ka mu bo khalifja mastina? Ha? Apo kjo ka ndodhë? Kur ka vdek pejgamberi së sellem, ende pa u varos, është ngrit dilema, tash kush është khalifja? Apo, janë qudi sa zona. Dhe Aliu radiallahu anhu është njëri i mençur, edhe intelekt, edhe i zgjuar dhe çfarë i tha. Ta kjo ka ndodh. Njeriu nuk duhet më mohu faktin, vëllazër. Nëse mohimi faktit nuk ndihmon ti me ta mbrojt meselën. Disa njerëz për shembull thotë, "Jo, s'ka ndodh." Ajo ka ndodh. Do kjo nuk ja ndrejsh atij meselën. Aliu nuk i tha, "Jo, s'ka ndodh kjo." Jo, ka ndodh. Se ende pa e varros pejgamberi ka pasur një lloj kacafitje derisa ja kanë dhënë njerëzit bejan besatimin e Ebubekrit. Çka i tha Aliu ja? Tha, "Ma çudia me juve." Se tamam ju ka shpëtu Allahu nga Firauni, e ende pa ju tha kont, kini thonë benon i një vich. Ta dhurojnë përveç Allahu Gjellë Gjellë. Pra, ju ka shpëtu Allahu nga Firauni, ja u ka qatë detin, tamam kini thonë nga ona tjetër, kini thonë benon i një vich. Cëla ma qudi? Cëla është ma qudi? A dhe të ndëruar dhe zër, kjo është qudia benu Israelve. Thëtë Allahu Gjellë Gjellë pastaj, idh kale Musa li kaumi, kur i tha Musa popullit të ti, o popullit jem, innekum dhalemtum enfusekum, ju i kini bo zulum vetë vetës t'juve. I kini bo zulum vetë vetës t'juve. E shpjegojmë përgjithshëm, pastaj hymë në detale. Bitti khadikum l'ejgjim, me adhurimin e juve ndaj vicit, fetubu ila rabbikum, me njëherë pëndohunit e zotë juve, faktulu enfusekum, vritni vetë vetën, dhalikum khairun lakum inda bariikum, kjo është më mirë për juve të zotë juve, fetaba alejkum, e aj u apranon pendimin, innehu huwa tawwabur rahim, vërtet ajo është pendim pranues dhe është i mëshirshëm. Wa idh qultum ya Musa, shikoje nëse dhe zër ndalesh me i lexu ajetet dhe çfarë na ka shkoqit Allahu neve nga historia, njeriu çuditet me këtë nefs njerëzor çfarë është. Andaj, njëri ju është kriesa me qëdiqme, vëzër. Deri sa Zotë i unë Gjellë Gjellalu ka zbrit ajet, ka thamë po qëdit na me këta. Bel agjiptu wa jes kharun. Në një ajet të Zotë të bare kjo vëtë ala, Zotë i unë Gjellu Ali thotë për nga mberi tonë sallësallem, kur a ju fliste i dhujtarëve pranën e islamin, paganëve, ata talëshin. I livritëshin kokat, bajshin me gjeste, ki, aj, filloni me e torturu për nga mberi së sellem. Dhe në kirajetin dhe sile na e lezonat Hafsit, thuat bel agjibte, ti që ditë është me ta, ata talën me tyje. Në një kirajet tjetër është bel agjibtu, une që ditë të me ta. Kanë thonë djetartë, njëri ju, atë që është i që ditë shëm, edhe Zotë i që ditë të me ta. Edhe pse aje ka kriju, Gjellë Gjellalu hu. Edhe pse që dija e Zotit nuk është si që dija jonë. Nëse që dija jonë është nga gjehli. Shemë, kule shetë i kanë. Apo, kjo është habi dhe qudi, pse nga, se se ke po, aje di, por prap quditët, dhe këtu është për të qudit, i ka shpëtu nga Firauni, ja ka vra fëmit, ja u ka qatë detin, i ka nxjerë andej, ja i ka thonë Allahu Gjellu Ala, pëndohuni duke e vra njëri tjetrin, dhe në fund pas taj qëfar ju thot, idh kultum ja Musa, kur ju thot, benu Israel, o Musa, lennu mine leke hat, ta nara Allah jahra, s'kemi me të besu ti deri sa ta shohmi Allahin me sy. Ja këta janë. A është kjo njeri ju dhe zërë? A dhe ti më su që ditë, ndryshon prej në qastin qast. Ti thu pse, s'ka këtu pse. Njeri ju është ki. A dhe i tha për nga mërë, alej salatu u e selam, se njeri ju dhe të vjen një ko, më njësi ti dhe tjetë me një titull, mbrami e ti me një titull tjetër. Pse? Varsish nga rëthana se si e rëtullojnë ata. Tha Allahu Gjellë Gjellaluhu, fa e khadet ku musa e ka, ju kapi u rrufeja. Ju kapi rrufeja vë entum të ndhurun dhe ju e shifnit rrufejn. Tha dhe Allahu Gjellu Ala, thumë me baathnakum min ba'di mautikum, pas taj ne u rinjallëm juve pas vdekis. Pas taj neve u rinjallëm juve pas vdekis. Leallekum të shkurun, ndoshtë të të falendëroni Allahu Gjellu Gjellaluhu. Pasajtët Allahu Gjellu Ala, wa dhallelna alejkumul ghamama, wa enzelna alejkumul menna wa selwa, kulu min tajjibati ma razaknakum, wa ma dhalemuna, walakin kanu enfusahum jadlimun. Thetë Allahu Gjellu Ala në fund të ajetit, ajeti 57, dhe pastaj u abëm hije juve rejt. U sigurum juve flat dhe hije. Wa enzelna alejkumul menna, dhe u kemi zbrit juve men, çka është men, do ta shohmi, po shkurtimisht, disa kanë thënë është një lloj mjalte shumë e çmuar. Wa ugazbit Allahu te bareke wa taala. Was-salwa, dhe ugazbit Allahu xhellahu ala mish nga plumbi i çmuar. Një lloj zogu, plumbi i çmuar i cili e ka mishin e shishëm. Kulu min tayyibati ma razaqnakum. Hani nga rrisku që neve ja u kemi dhanë juve të mirë. Wa ma dhalemuna, thëtë Allahu Gjelluala, ne s'u kemi bëha të rëzullum. Neve s'u kemi bëha të rëzullum. Walakin kanu enfusahum jadhlimun, por ata vetë vetës i bënin zullum. Kjo është pjesa, skena tjetër, ku Zoti Jon Gjellë Gjelaluhu në fletë të ndëruar dhezër për Benu Israelët. Qëfar duhet të dim në këto ajete? E para që duhet të dim të ndëruar dhezër, është se kur përmenë të fjala popull, kaum, a hi ngrat apo jo? Apo? A hi ngrat apo jo? Për shembull, neve e dim se kur vinë ligjet në Kur'an, Allahu i drejtohet me përemrin mashkull. Apo? Kur i thot për nga mesram, ti bane ketë. Dhe kur i drejtohet shumës i thot, ju, o ju musliman, por shpreja është për bura. A hi ngrat? Hin. Por se disa djetarë kanë thonë, kur të përmendet në Kur'an popull, gjithmonë është për qëllim esencialisht burrat, dërsa gratë hin me ndjekje. Hin me ndjekje. Andaj, tani, tash duhet me pas parasysh gazetat mundu me këput, si do qoftë. Pejgamberi s.a.s. ka thënë hadith, hadithin se kanë zinë imam Bukhariu dhe imam Muslimi, nga aja lehi salatu e selam, se ka thënë pejgamberi s.a.s. ka dështu një popull që e lën krye një gruje. Ka dështu një popull që në krye e le një gruje. Andaj, kur thuhet popull është për qëllim, burrat. Kur thuhet popull është për qëllim, burrat. Dërsa, këtu, a janë për qëllim edhe gratë, kanë thonë djetarët po. Këtu janë për qëllim edhe gratë. Nga se edhe gratë kanë shku bashkë me burrat të tëre. Pra, burrat e kanë adhuru viqin. E gratë kanë bëtë që kanë bëtë burrat. Dhe kështu që i përfshin dispozita. Kjo meselë është shumë rëndësishme. Nga se gjenë filozofa, gjenë njerës të cilët mundohen me ngarkue ligjeratën, fjalimin, kuvendin, mezhlisin, thonë, e ku thuhet kjo për gratë? E pse kjo, a e përfshin kjo edhe grujen? E kështu me ra. Andaj, mbane me regull, kur Zotë i unë gjellua thëtë, ja e juhe ledhine amenu, oju të cilët keni besuar, kjo me pajtimin e gjithë djetarë është për meshkuj, për bura. Dërsa në Kur'an nuk veqohën gratë përveç kur është për qëllim qëfar? Një vepër e tëne. Një vepër e tëne. E tash, namazi, zeqati, agjerimi, haji, gjithmonë vjen me shprejen për bura. A hinë ata? Hinë. Edhe këtu, djetarë kanë thanë, edhe gratë, hinë. Edhe gratë, hinë. Pastaj meselët e sënë e kam përmenë djetarët, e dyta është, e kam pranu gabimin Benu Israelet për adhurimin e viqit. A e kam pranu. Dhe pse diskutojnë djetarët a e kam pranu? Nga se gjendje e tëre, si shifët nga konteksti ajeteve, o shumë me e paqëndrushme, jo stabile. Herë kështu. Ta ma mi janë rinë gjallë, i kanë thonë, Musa dhe Isram, zë të besojmë ti. Ta ma mi janë rinë gjallë, kanë thonë, nuk të besojnë ati. Ta ma më ka ngalu detin, kanë thonë, edhe ne e dojnë anë i viqë. Vëç vëllazë, vëç. I marrum, i ndërtum prej arit e kanë adhuruar. Andaj gjendja e tyre është jo stabile. E tani, për këtë viçin e adhuruar, a kanë kërku falje dhe a kanë ndjej gabimin? Allahu xhelluar në Kur'an, në surën A'raf, na jep tekst se ata kanë pranuar gabimin. Ka thënë Allahu xhelle xhelaluhu: "Wa lamma suqita fi aydihim wa ra'u annahum qad dallu qalu." Kur ata e panë se viqi ra e Zotit zbje, apo Musa a.s. kur ardhë prej të Zotit vetë, që ka tha? Copa ka me bo këtë viqi. E Zotit nuk mundet me Zotit rejshëm se ma vetën, apo Zotit vetë e rejshëm nuk i mundet me mojt vetën. Dhe kur e coptoj Musa i ra, me qenë Zotit kish mojt vetën, tha Allahu gjellu ala, lemma suqit kur ra viqi, wa ra ew dhe e panë, enëhum këtë dallu, se pas kanë humbur rrugën, kalu thanë, le in lem jërhamna rabbuna, wa jëgëfir lena, le në kunën në minë lëkhasirin. si mës na fale Zoti jon, si mës na mëshiroje Zoti jon, dhe mës na fale, lenekunen në minë khasirin, do t'jemi nga ata të cilët kanë dështuë. Dhe të ndëruar dhe zënë e kemi përmenë fillim dhe gjeratave kujti kujtohet, në Kur'an, gjithmonë vjen shpreja, o Zot, na falë dhe na mëshiro. Përveç që këta jetë, surë Araf 149. Krejt në Kur'an vjen, o Zot, na falë dhe na mëshiro. Vesh që këja jetë ka ardhë, o Zot, na mëshiro, pasaj na falë. Për çfarë arsye? Kur'ani dhe zërë është shumë preciz. Kujti fletë, për kanë ashtu folë dhe qysh e ka citu. Nuk ja huqë Zotë i onë Gjellë Gjellaluhu. Dhe kjo e ka një arsye. Në Kur'an Allahu kur në mësën, qysh mu lutë, thëtë, thuni njerë, Allahu me gfillena, warhamna, na falë dhe na mëshiro. Dhe për nga mberi sesem, kur është lutë, ka dhe në Zotë falëm, pasaj mëshiro. Dhe kjo ka arsye në vetë. Këtu ka ardhë në kundër të. Na mëshiro, pasaj na falë. Pse, kanë thonë djetarët, sepse, njeriu lip falje, për shkak se e ndjen gabimin. Pastaj mëshira është aj e drejt e ti. Njeri thumë falë. Pastaj atë mëshiron është hak i ti. Aja do në të mëshiru. Por ti një ardhësh me pranu falin. Te Benu Israel të është ndryshe. Ata diqish dojnë me s'ka ishë tërthorazi me kalu. Mëshiron atë një ardhë, mësane i dhojnë anë falë. A ka plet njerës ishtu? Une e shaj një herë, e cënoj një herë, e mana përkom një herë, mësane ne më vazin lëku të dushme më ba Allah, Allah. Jo, njerë dushme kërku falje, më goni përgjethshëm, indërgjethshëm për veprat e tua, pastaj haki ti është ta banë Allah, jo. Andaj dhe në Israel dhe zërë kanë madhrim vëtë vetës. Më shërën ati një herë, mësane hajtë edhe kena gabu. Kështu e jep kontekstin me kuptue. Por si do qoftë ata e kanë pranuse, se kanë gabue. Andaj dhe zërë, këto janë hyrjet e nefsit. Nefsit shumë i çuditshëm. Allahu Gjellë Gjellë në thotë surën El Insan, surën e insanit. Qëfar thotë? Hel e te al el insani hinum minet dehri, lemje kun shej e më dhkura. A e kujton njeri ju kërë ka një ko, se ka përmen kërkush. A e di kërë ka një ko, se ka përmen kërkush. Para se me kriju Allahu, as babajot, as nënajote nuk kanë pas as ide që shdo kështë. A mund është ashtë i me di që shdo këtë gjalliot i arshën për shembul? Ski ide. Nuk ki ide, nuk e di kush e aj, nuk e di sa mund është me dashtë. A dhe dhëtë Allahu Gjellë, kur kush se ka përmend? Dhe ka përmend të fjallën se ka përmend. Dhe njeri e do shumë mu përmend. E do shumë mu përmend? Përmend e dikan këshirë sa të do. Përmend e do vepra. Këshirë aj që është madhron pastaj. Thuj, gabim, ha, mëse përmend, te i kaloje. Këshirë sa të rrejnë. Kjo e interesant nefësi njeriut. Andaj Zotë Jon Gjellë në tregon në surën Al-Araf se si Benu Israelet njëherë kanë përmend, kanë Zotin mshirona, pasaj, a du të me thonë fala, hajtë edhe më falë. Por jo, e kontër dhe të më konë. Na falë, pastaj na mshiro. Si do qovë dhe ta, thuë që e kam pranue gabimin. Pasaj, Zotë i unë Gjellë Gjellë në tregonë se Musa a.s. kër i ka urdhru më u pendu, u a ka përmen një sifat të Zotit të veçantë. Nuk u ka thonë pendohunit e Allahu. Dhe nuk u ka thonë pendohunit e Zoti i juve. Dhe nuk u ka thonë me asë një emër tjetër. Asë nuk ka thonë pendohunit e pendusi. Asë nuk ka thonë pendohunit e mëshirusi. Por ka thonë tubu ila bari ikum. Bari është krijus. Në surën Hashr, Allah e ka përmend el bari krijusi. Krijusi, ai cili e formëson pamjen, ai cili e jep një pamje. Ekstremerat. Dhe djetarët kanë diskutu pse ka thonë të kryusi. Pse ka thonë të kryusi. Kjo është, dhe të shofin të dobit pasaj, për stashmëria. Kur t'i fëllë shdikujna. Nëse është musliman, i devotë shumë i thuk i frikë Allahin. Sa e njef Allahin. Për nëse është i likësht, ha? Dushmija përmenë si fatin, i cilë është i përstatë shumë për gjenjën e ti. Nëse është për shemën nga fete gabuara, qëfar i thuhet, kifri i Zotin. Sa i Zot e nje. Nëse është shumë i likësht, edhe në fene ti, në të huj, edhe të gabume, i thu kifri i kryusit. Pra, ata kur banën shirkë, qka e harun? Se që ki veç nuk kryon. Shartë më konë zotë është më kryu. Andaj dhe Allahu Gjellera në Kur'an, e femen je khluk, kemen la je khluk, a është njësoj e që ka kryon, ma që ka s'kryon, njësoj është? Së është njësoj. Andaj Musa a.s. me precizitetin matë lartë ju tha, te kryu si juve. Pendoni te kryu si i juve. Pasaj Allahu te bareke, u e te alën e tregon, qëfar ka kërku për i tëre për me u pranue pendimi. Thotë Allahu Gjelluala, faktulu enfusekum, dhalikum khairul lekum, inde bariikum, fetabe alejkum. Tha Allahu Gjelluala, pendohuni me njëherë, e qësh më pendu? Vërane vetë vetën. Ky ka qenë shartë i pranimit të tobës të benui Israelën, të cilin Allahu Gjelluala ka hekë prej këti umeti. Sot kërë i thejmë neve dikujt që ka bo shirkë, apo gjuna, apo krim, qëfar të qoftë. Kër i themë pendohu, qëfar i themi? Veç leje veprën, kaqë. Veç leje, nisja ndryshe. Kjo pendim. Ata jo, a do është me mbyt vetë vetën, por me vërtetu sinceritetin e pendimit dhe ndryshimit. Dhe kjo shumë e randë, dhe zërë. Allahu Gjellera ka qëjtë aghlel, kjo janë pranga. Andaj neve ne ka largu Allahu këto pranga. Normal, kjo ka orë me sebej për ndryshme, ata nga shtrëngimi vetë e kanë pru gjendën aty. Sigur shumë njerëz për shembull, nga vezveset e mëlloja, aja shtrëngon vetvetes. Për shembull, çka ka thoj Zot, çka ka faj Kur'ani dhe Suneti se dikush merr abdest 30 herë, se zbindet sa më një herë tamam. Çka ka faj Kur'ani? Ti ki faj çka ki vezvese. Çka ka faj që dikush për shembull, s'është zbindet ai ka falë recat, asa ka fal. Edhe 4-5 herë falni namaz. Ne do ka ardhnja. Vezveset e tua janë pranga tua, jo të Zotit. Andaj benu Israelit, vetja prangosën vetë vetës. Sigur që të të shofë mi të lopa. Qëfar lope? Që ishtë do këtë? Qëfar njyre? Duke e shtrëngue. Atar u dash me pagujt me altan. Ekshtu me ra. Andaj Zotit jonë të bare kjo vëtjala, u aboni shartë për me u pendu me vra vetë vetën. Djetarë kanë thonë, këtu me vra vetë vetën nuk është për cilin mu vetë vra. Por fjale vetë vetën në Kur'an, kur të vjen, enfusukum, enfusekum, enfusikum, vjen edhe e ka për qëllim ata që ka e ki afer. Që i më mone me, kjo regull dhe zënë, Kur'an, nëse tani jemi në tefsir, e duhet gjithë dhe talë Kur'anit me në shpegu. Kur të vjen e fjala vetë vetën Kur'an, se ka për qëllim sa erë vetën, po ka mundësi Allah o thotë vetë vetën, ta në këshyre, e ka për qëllim familjen. Dhe të shumë në Kur'an, thotë Allahu Gjellë Gjellaluhu, në Kur'an, wala telmizu enfusekum, surë hujurat, ku Allahu Gjellë ka pru kodin e ndërtimit raporteve të ndërsjellta mes muslimanëve, çfarë ka thënë? La telmizu enfusekum. Mos i ngjitni llakape vetvetes. Kjo nuk e ka për qëllim vetvetes, se a keni pa dikush me shoh vetveten? O ignorant, a filani, unë ignorant. Tjetër me ki për qëllim. Por Allahu po thot, si tjetë musliman është vetvetja jote, andaj mo. Andaj shiko fjala vetvete këtu e ka për qëllim tjetrin. Por pse e ka përmenjë vetë vetën e juve, që ta ndjejsh sikur që zdo mi thonë ti vetës i njëran, o si dhuja së tjetërit. Sikur që zdo me thonë vetës o i prisht, asë jetët më si dhuja i prisht. Nërsa njësë njëri ju e do vetë vetën shumë. Ate Allah e përmenjë, thotë vetë vetën e juve. Gjithashtu thotë Allahu te bare kjo vëtë jala. Laula idh se mi'tu muhu dhanë në lëmu'minune vë lëmu'minatu bi enfusihim khajra. Në shpifin e Aishës, radhiallahu anha, thotë Allahu Gjellë Gjellë në surën en Nur, pse kure dëgjuan atë shpifje? Pse besimtarët dhe besimtarët nuk menduan për vetë vetën mirë? Apo disa njerëz ranë? A ka ndodhë, a s'ka ndodhë? Për i tyre kush ra? Djalit tezës e Bubekrit. Ja po, se zakonisht, kur e ki ngat, e ban kë. Nëse si të mos e ki për qëllim, dikan me rënu, apo? Por që imull, ti dikan e ki i noti. Me bo, zoti mos e boft, me bo e nëj gabim. E kum dit, para se me le, para se me le, e kum dit që ki e ban. Qështë e dite, Allah? Qështë e dite? Pra, Allahu Gjellera thot, pse kur e dëgjut shpifjen, s'mendut për vetën mirë? Ti me të thonat, vjen mirë? Jo. A me shika Allah, thot, vetë vetën e ka për qëllim Aishën. Pse kur dëgjut për Aishën, s'mendut mirë? Gjithashtu thot Allahu te bareke ve teala, fa idha dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum. Thot Allahu Jellala, kur të shkoni mysafir, përshëndet në vetë vetën. Ajo, kur të ishtë dikun, a i thu selam aleikum vetëza, atyre, atyre. Po pse thot vetë vetës, nga së është misafiri, sikur vetë vetja ajite. Andaj Allahu Gjellë Gjellalu, te fjala e ti, në gjuhën e Musës, vranë vetë vetën, çka e ka për qëllim? Ndër me vetë. Apo, baba djalin, djali babën, vllavi vllavin, migja, migja, migjen e kështu me radhë. Por me e shpagu gjunahin. Ky ka qenë ligji Zotit Gjellegjellalu tek Benu Israelet. Andaj thot Imam Kurtubiu, wa ejma'u ala ennehu lem ju mër kullu wahidi min abedet il ijil bi enjektu le nefsehu bi edihi. Thot Imam Kurtubiu, jam pajtu krejt djetarët, se nuk është për qëllim me evrave të vetën, por është për qëllim tjetërin. është për qëllim tjetërin. Pra, njëri evran tjetërin. Pastaj kanë diskutue se si janë evra. Disa djetarë kanë thanë, se Allahu Gjellë Gjellaluhu ja u ka dërgu një ersir të madhe, që mos ta shofin vetë vetën nga se njëri ju, që e mos mund me vra vetë vetën, djalin, vlavin, shumë pozitë e ranë, por se gjunajnë që e kam bo, që se ta shofin prej dobive, gjunajnë që e kam bo, njëri ju nuk mërvesh, se shirë ku a qa që i ranë, dhe sa të i dhush, e tash, a di që shkime pagujt, ha, qysh, djalin, vajzën, vlavin, kime e vra. Psa, ka së ranë këm gabua, këm kalzu, që më njëzë kërithu, shirë ku a shumë i randë. Qysh i bje, thot? Qysh i bje? Me dënimi shka e dërgonë Allahu e kupton sa ka po gabim. Andë Allahu i gjellëvala paganëve, qëfar dënimi ju ka caktu? Zjarë për gjithmonë. Aja i më shërshëm, i butë, tolerantë. Po pse këtë zjarë e ka po? Se që që ki, si kish mordhesh, qëfar krimi ka po, pos me e dërgu që ati. Atare thot, Rabbena, e khrijgjë në minë, o zot, në nxjerë, se zbojna mo. Allahu thot, minë nxjerë, pa pe bojnë. Min djerë prap e bojnë. Andaj, Musa a.s. tha Zoti juve po thot, vranë ndërmit veti, pa me shpague veprën. Qysh u vrajtën, disa djetarë dhejnë, Allahu e boni ersir në Tërburg, që më stashomi vetë vetën. Disa djetarë ka dhejnë, jo, nuk e kam bo kështu, nga se kështu nuk e shofim prap krimin e ranë që ka e kam bo. Por ta shifësh dhe ta vrajsh. Andaj janë vra ndërmit veti, deri sa nuk është morë rash kush kam pe vranë. Deri sa nuk është marrë vesh kush kanë pevranë. Pse? Për me e vërtetue të ubën. Dhe disa djetarë kanë thanë se na është transmitu në histori se jo krejtë e kanë adhuru viqin. Disa e kanë adhuru, disa se kanë adhuru. Ata qka se kanë adhuru, kuptohet se këtyre ju ka thanë, ju mbit një këto që kanë adhuruë. Por se djetarët e kanë hedhë poshë këtë mendim, nga se këtu nuk ka sinceritet në pëndim. A be kuptoni? Disa djetarë kanë thonë, jo krejt e kanë adhuru viqin, jo këtë Benu Israel e kanë adhuru viqin, disa për tëre, këse disa i kanë dalë Haruni, alej salatu e selam, po shumicës në i kanë dalue. A bo, tani, që ato shka s'kanë adhuru viqin, thojnë disa djetarë, këta i ka urdhënë Allahu, mi vra këta tjerë, por këtu nuk është pëndimi. Pse? Nga se në vrasjen e ati cili ka bo gjuna, nuk nënkupton gjithmonë sa ja ka pranuar. Ata që ka i kam bitë për nga mbesën në luftën e Bedrit, a e kam pranu që janë gabim? Jo. Andaj shkoj për nga mberi se sellem taj vendi ku ata u palun, apo? Dhe ju tha, a e kuptu të ata me të cilën kum ardhë? Tha Omer Khattabi, ja Resulallah, dëgjojnë këto? Tha ma mirë se ti, Omer. Ma mirë se ti më dëgjojnë tash, nga se Allah ja ka mundësue, në atë moment me dëgjue. Ata do më donë se kam pranu të vërtetën, edhe pse janë vra aty. Andaj, më e vërteta është, që kanë shku shumica e djetarve, se janë vra në dërmjet veti, deri sa e kanë shpague, më katën se në kanë bo, dhe Allahu te bareke. Wa te ala, pasaj Zoti Jon Gjellë Gjellalu hu, në tregon se si ka vazhduhe, apo mendjeletësia e tëre, rebelimi tëre, inati tëre, duke i thënë Musa alayhi salatu selam, len nuk mine këbik, len nuk mine, korës të besojna, paja pa Allahum. E këta du të ashtina për ligjratën e arshme, nëse kemi të bojmë me materializmin i cili donë mi prej këgjërat. Kjo e ka, që shka thonë Muhammed Kutbi, rahimehullah, materializmi zakonisht e njerëzit thuhet Marksi, apo Lenini, Stalini e kanë shpik, por materializmi vëzër buron shumë largë. Ku buron? Te bitë e Israelit. Bitë e Israelit. A nuk është materializëm me vdek, e murin gjallë, e mi thonë pejgamberit Zotit, pas i ki pa këtë argumentet, këndru jetë, jesë gjuhë për zdyti, dhe mi thonë, pa e pa Allah, unë zbesoj. Ka dyshim ma larkë se që ki materializëm? Ska. A dhe zba mu qëdit me plot materialista. Por si do qofna, ta do ta shtyna për ligeratën e arshme, nga së shumë më rëndësi. Nga se na jetojnë asot vëzër botën e egrë të materializmit. Njerëzit nuk njofin pos dinarë dhe dirhemin. I qmoj njerëzit kur kanë dinarë dhe dirhem. I në nqmoj kur s'kanë dinarë dhe dirhem. I thojnë kjo është i madhë se ka pozit, dhe më dhënë ka dinarë dhe dirhem. Ka dolar, ka euro. I në nqmojnë të tjerët se s'kanë dinarë dhe dirhem. Por se feja Zotit vjen me të kundërtën. Feja Zotit e matë me devotshmëri, e matë me takvallëk, e matë me ata sa i ka frikë Allahu Xhelel Xhelaluhu. Eksemerat. Andaj do ta shtim këtë meselë për ligjëratën e ardhshme, ndërsa tani na kanë ngelë edhe disa prej dobive të cilat dietarët i kanë nxjerr nga kjo ajet. Prej dobive të nderuar dhe që i kanë nxjerr dietarët nga kjo ajet është e para el lutfu fi da'wa. Nga se nëse s'ki mundësimi mbajt mend detalet, do të thotë janë ndoshta edhe gjysore disa prej tyre, porositë vëzërs bën me të ik. Porositë e dersit, ajetit, zban me të ik. Jo se kjo është qëllimi. Nëse jo krejt janë dietar dhe xhallar, normal. S'ka mundësi çdo kush mi kuptu çdo hollësi të ajetit, çdo detaj të ajetit. Kjo është e vështirë, por porositë e përgjithshme zban me të ik. E para prej tyre të nderuar vëzërs është fjala Allahu xhallala idh qale Musa liqaumihi ya qaumi. Kur i tha Musa alayhis salam popullit vet, pas i banën shirkë, dhe zërë. Ja? Dërsa na e kena fështirë që shtu mi thonë dikujt i cili o musliman. Popullë e vetë bani shirkë, e adhuroj viqin. Qa i tha Musa? Ja, ka u mi, o popullë e jemë. Kanë thonë djetartë, nga kjo nëzirët e lutfu fidave, butësia në thirje. U paskonë na, ja, mushrikin, ka thonë Allah i mu pëndu. Musa nuk tha që është, tha ja kaumi, o poplë jam, zullum vetë vetë se kini bo, kur kuj që një bani dikuj dam, po vetë vetë se kini bo zullum, andaj shpejtoni mu pëndue. Dhe kanë thonë djetarët, forma dhe stilit të folurit është shart i pranimit njerëzve shpeshar. Apo, shpeshar dy njerëz flasin, një temë, prej njonin të pranojnë, prej tjetit se pranojnë, dhe kitë të cilë që kam pranu, thotë, se do të vërtetën ki, pse pi tjetit e pranon? Shpesha ndodhë kështu, dy njerës flasin për një temë, njërit i pranohet, tjetërit si pranohet. A? Dhe thotë ki, e pse për i mu se ka pranu si pranohet, së është e vërdet. Neve du të me lanë hapsirë nëse dikush e pranon për dikujt, që aqojmë të të filani. Apo, Shejhu Islamit i mirë të ndëruar vëzër, kër ju banë demant esharive, maturidive, apo, tësat janë të ndikur nga filozofia, dhe filozofia është ranë vëzër, njëriun e trullavë, ja hum parimet themelore, por shpesh e gjenë Shekhu Samit i mi e thot, ka thonë Ebu Hasan është Ariju, ka thonë Ebu Hasan është Ariju, ka thonë Ebu Hasan është Ariju, pse e thot ta? Sa i me thonë kam thonë une, thot ju më kini mu si në Hasan, po ka thonë Hoxha Juve, apo? Ka thonë Hoxha Juve, shpesh kër ju banë demand maturidive, dhe të ka thonë Ebu Hanifja, apo thoni që jemi me Ebu Hanifën, po, atar të këshirëmi që ka thonë Ebu Hanifja. Pra, duosh të ai cili shpreson me e pranu një thirje, me jaqu një njeri cili, ai është i madh tek ai. Apo, ta një shembull, me thonë ka thonë Muhamedi Sem dhe ka thonë Hoxha, është njësoj? Së është njësoj? Nuk është njësoj? Mi thonë sot dikujna, ka thonë Imam Ahmedi dhe tha Hoxha i Mahadhës, a është njësoj? Nuk është njësoj? Andoj mos u çudit kur thotë dikush, këshirë unë Ahmedin e pranoj, po ti, pse, dhe se autoritet është ai? Mi thonë sot dikujt, ka thonë Shejhul Islam Ahmed ibn Tejmije, a i nalët. Po mi thonë ti, a i s'nalët. E tash neve, kur s'nalët me neve, themi, jo, s'pedoti. A i thotë, jo, pedu, po pja ti. Andaj, shishko Musa, alej salatu selam, qëfar preciziteti dhe mëshurije, o poplu jem, i kini bo zullumëve dretës, andaj pendohuni. Kjo është dobija pa. Dobija dit, të ndërrua dhe zër është, se shirku është zullumë, i pandjeshëm në shumicat e rasteve. Andaj Allahu Xhellahu Ala tha, bittikhadhikum al-ijl. Këtë ki zulum dhe këtë kjo kërkes për të vra vetvetën njëri tjetrit, është për çfarë? Se e kini adhuru viqin. Shpesh ardhëzër, ka vepra të cilat, që shka thani për Qayyim el-Jauziye, ignoranca është smuje padhim ta. me dhimë dhëndi, apo me janis natën, më nxetë shkon doktor ti, si më zbash, si të bash sabër, si më zbash sabër, mini herë shkon të doktori. Me dhimë veshi, me dhimë sini, me dhimë dora, me dhimë qka do kovë, lëkura pak, vrapon të mjeku. Po sa njerit i dhem shpirti për ignorancës, heç gajle se ka. Shumë mirë jam, thotë bile. Bile, thotë ti të smut ka plot tjerë. Apo, se ignoranca nuk shkakton dhimta. Andaj dhe zërë, sikur që nuk shkakton ignoranca dhimta, shirku të njerës nuk shkakton dhimta. Ban shirk, aj prapo është i shnetëshëm. Andaj shneti ti e mashtron. E mira, komoditeti, luksi ti e mashtron. Andaj Allahu Gjellua, qka ju thotë njerësve? Biti khadhi kumul ejgjel. A adhuru dikant i të përveç Allahot, kjo është zullum i madhë. Nërsa fjala zullum, dhe zërë, në gjuhën arabe, qëfar do me thanë? Ne e përdojnë në fjallën zullum, dhe këna e këna morë prej arabishtës, i ardhë mirë kujtë se ardhë, apo, disa njerës pak janë kështu emocional këta, mos thuj se e këna morë, po e këna morë prej arabishtës, dhullëm është arabisht, dhe zullum është shqip, pas të janë mundu me ndrejtë padrejtësi, si do qovë, zullum është arabisht, qëfar do me thanë dhe zërë, zullum? Zullum, gjuhën arabe do me thanë naks, nuksan. Apo, kër e banë dikanë nuksan, e le nuksan, se a jep hakin, i kipo zullum. E mirë, kur është ndaj Allahu zullum? Kur e përshkru me nuksan lëk. Kur i besej dhe dikujtetë përveç Allahut, kjo a nuksan lëk i madhë. Kur thu, kjo ligjë majlarë se ligjë Allahut, kjo nuksan lëk. Që ishë murë njani del nevojtore, hapi, ka nevoja, kjo me të kalzu, ligjë absolut, hasha. Andaj Allahu Gjellole kërë e përmendi Isën, alai salatu selam, dhe nanën e vetë, se nuk janë zotë, që ka tha? Kanu kulani të amë, ata hajshin bukë. Allahu, shkurt, për njës të mesë, që kjo më jafton. Këtë i dikush, që kjo zban mu adhuru, pse ha bukë. Që shqivje kjo dhe zemë? Shqivje Allahu, shqivje njësve të mesë më shqivje folë, por aj që ka me hangër bukë nevojë, qish mundët me shkrujt ligjin? Qysh mundët? Ka pe ditë, qysh? Kur t'ka pe barki, shka shkruun? Një kile, ha, të përzijet, apo? Se tash barki ka fillu me të përzijin tru. Kur je i etur për uj, edhe përcakton me shkujt lidhë, shfar shkruun? Bjerëm një uj. Allahu Gjellë s'ka nevoja. Nuk ka etje. Nuk ka, nuk s'an lëk. Andaj aje shkruunve, që shdoj aje. Andaj vezër, shumica e njerëzve nuk e ndjejnë shirkun. Nuk e ndjenë që i kanë thonë Allahot, ti e noksan shtash. Se ti kur thush, qiki me qiki është barabar, nësa i është maj lartë, kjo e noksan lëk. Por shembu, nëse ti thu, unë jam i barabart me i bënte i mijen, a ke posë zullum ajo? Ti ndoshtë edhe mundës me posë dijet, vërtet, po kur ki thonë jam i barabart me i bënte i mijen, që kjo e zullum, pse? Se ti e përshkujt ata me noksan lëk. Se po dini bashkë njësoj, asë është e vërtet. Se ti zdisa aj. Andaj, ti e përshkujtë me në kësën lëkë. Kur ti adhëron dikën tjetër, njeri ju adhëron dikën tjetër është Allahot, tani ka thënë Allahot, ti e në kësën. Qysh në kësën? Se edhe që kjo është barabart me tije. Ata ribjaj qojnë, nuk është i plotë. Andaj, Allahu Gjellë namësën në Kur'an, se shirku është zullum. Andaj, Lukmani tha djallit vetë, inë në shirke, le dhulmun adhim, o djalli jem. Tha, shirku është zullum i madhë, ama njerës nuk e di. Për shembull, mi amor parët, thot, a, padrejtësi, ligjin, policien, me njerë me makthije. Me jamur shpijen, me njerë, rogën me javanu, apo, kiameti bo dhe nuk nalët. Mirë, me bo shirko se kur i banë Allah i gjuna, si të sërën të akshire për në vetë. Po kjo zullum, kjo është haki Allah i ti hangët, nuk ju intereson njerëzë. A me Allah u gjithë dhe tha, biti khadikum, kjo shirko është zullum. Gjithashtu, të ndëruar dhe zërë, djetarë kanë thanë se njeri ju duhet ta të fletë në kuvend si pas përshtatshmëris. Apo, qysh është vendi, bëhet kuvendi. Dhe kjo është vlezër fjale arabve. Fjale e shekhu sa më të imjetës në ka përmenë, si pas vendit, bëhet kuvendi. Kjo zdo me thanë se si pas vendit, bëhet kuvendi, ti me endru të vërtetën, jo. Se për shembul, ti kur e ki një fmi, a i fletë si kur e i fletë një 40 vjeçarit? Jo. Po si pas vendit e ki bëhet kuvendit, mare që ketë luj pak. A mund është mi thonë që tu 40 vjeçari, mërë, s'ta luj pak. A mund është mi thonë që shtu? Po s'mun është. Andaj, përcaktohet njeriu, pasaj ndërtohet ligjërimi. Musa a.s. në mëson neve, se kër ju ka thonë, pëndohu një, qëfar ju tha? Kryusin, ha, Haruta, ai shka ka kriju, veç ai më dëriton mu adhuruhe. Pra, sejtë, ku i bijet, veç ai shka ka kriju. Ku i thu faliminderit, absolut. Absolut. I thu Allahu Gjellë Gjellaluhu. Allah dhe zër, për shtashmëria e ligjërimit dhe fjalimit në bazë ku gjindesh. E katërta prej dobive është vujubu të uve. Obligushmëria e pëndimit. Njëri ju s'munët më shmangë për pëndimit dhe zërë. Gjithmon nga bon. Andaj të më pënduhe. Gjithmon nga bon. Andaj tha Allahu Gjellewala, ja ejuhe ledhine, amanu tubu ila Allahi taubet të nësuha. Ojë të se të keni besu, pëndohuni të Allahu. Hiq pa po kur gjo, pëndohuni, thotë. Pse? Sepse pëndimi është shart i imanit. Mos më pënduhe hiq, s'munës me pas iman. Pa tjetër du të me tarë kec pak për diçka. Pse? Se nimetja Allahu ndaj neva shumë i madhë, e falëndërimin i jo ndaj ti shumë i vogël, du të me tarë keq. Apo, shumë dikush, por shumë, me të bëdë mirë vazhdimisht. A ki po që ishë ndihesh karsia ti shumë në kësan lëkë një. Pse se të ka bo mirë? Ka bo mirë vazhdimisht. Allahu Gjellewala, por shumë, sa të mirën e ka dhonë. A nuk një ndër një anë në kësan lëkë, se qajsh ati ka falë, si të mujtë mi thonë, bëdë faliminderit. A nuk një në kësan lëkë, që aqë ata ka dhonë gjumën e kamtë, e ushqimin e ajrin e krejtë, asë një në kësan lëkë, se si ti mujtë mi thonë faliminderit sa duhet, duhet me një këtë në kësan lëkë. Andaj, të obeja, e përmendi Musa a.s. fetubu, minjë harë pëndohunje. Andaj, njeri ju duhet vazhdimisht të pëndohun. Mësimi 5 ndëruar vezër është, e në të obe, jekunu alel faur. Të obeja, duhet me qenje me një hershme. Jo me zgjatë. Nga se zgjatëja ka pasoja. Prej pasojave të zgjatë që e ka përmenim një gjëuzi, është se mundët me ndërhyje Zoti me blokim. Shemu, shumë njërës tojnë, inshallah ka mu pëndu, aja ka, takdirin vetë vetë, përfit hartën e ka bo, ti baj qëto, edhe që ta ta baj, që ketë shpi, që ketë ta ma më funë edhe thotë, unë në gjami inshallah që ati ka me dek. A, ka ndek që është të kënë gjami? Jo, ka dek të maru që bapa, ka dek në pazar, ka dek në treg. Pse? Sepse ti që a ki bo plan, s'ta realizon Allahu. Andaj mini herë pëndoju. Ta mam të dvenë që i të bo keq, pëndoju. Ta mam të anishe zoni, mini herë përgjigju. Pse? Sepse tha Allahu Gjelluala, rrujuni, se ndërhinë Allahu në zemër. Vesh ku ta gjesh vetën, s'ki vullnet. Ku shkoj vullneti, ku më pas, tash se ki. Andaj të ndërru e lezer. Musa a.s. që kërë tha, mini herë pëndohuni. Pse mini herë? Se nëse e shtim, ku me ditë që ka ndohë më në tonë. Andaj me njëherë pëndohë, më zdryshoj e zemëra. Shiko Muhammedin së sellem, vazhdimisht të pëndohëmte. 100 herë din thënëte, o Zot, më falëm, o Zot, pëndohëm të ti. Qka bandë taj? Qka bandë të diçka që mu pëndu? I badet bajke. I adhëron të Allahum, pas të dheke, o Zot, falëm se, s'po moj qatë sa meriton ti. Shtu është prajnë të, pejgamberi alayhi salatu wasalam. Andaj dhe zër, pëndimi është me njëherë, dhe zgjatja pëndimit ju skakton njerëzve dhe ju kushton me zjarr. Andaj Hasan al-Basri ju tha, kush gjehenemi me inshallah. Rahimehullah. Çfarë njeri inteligent i madh. Njerëz për shembull, apo kjo fjali e shkurt është. Gjehenemi thotë është mush me inshallah. Pse ata plot që kanë gjehenem e kanë pas një çfarë plani dikur më po njerëzit mirë. Po kur si ju ka premtuar xheli, si ka realizuar Zoti, ekse me radhë Allahu na rujt nga ndërhyrja e zemrës me të prishur. E gjashta për porosive të ndërua dhe zër është vërtetimi i sebepeve. Allahu Gjellua çdo sande ka kriju me sebep dhe dënimet vinë me sebep. Edhe shpërblimet vinë me sebep. Apo? Pra, Allahu Gjelluala shpërblen dhe dënon se ka fuqi. Por këta nuk e ban pa urtësi dhe këtë këtë, me anarki, me anomali, jo, me sebepe. Por shembull, Allahu Gjelluala thot, hinë në gjennet se kini punu. Për shkak se kini punu, me sebe. Apo? Dhe atyre që ka ishtin zjarë, që ka dhe thot, këta që e kini punu. Tani shiko këtu vëlezër në Kur'an. Ju duhet mu pëndu dhe me vravet vetën për shkak të shirkut. Kanë thonë djetartë, bë sebe. Për shkak, për qëti sebepi, duni mu pënduhe. Dhe zër kjo ligji që ka i bënkaj me gjëzje, ka shkujt një libër të madhe, ligji sebepit. Shumë njërës ju përzijet. Qysh ju përzijet? Por që më thëtë, Allahu e qënë riskon. Kjo fjali të aman. Ama kja të dash me thonë dishka batil. Kja të dash me thonë se zbrit për qëllit. E jo. Kja do është më thonë se babët më të siguru. E jo. Kur thush Allahu e zbrit rizkun, dush mi ashtu fjalis një fjalë. Me sebep. Që mës me e qitë Allahun, gabim. Apo? Andaj, Umar ibn Khattab i tha, a e kini pa do një pjesë qëllit, kara alë tampi aty? Shkoj edhe na unë të marë, apo? Andaj, zë mës manipuloni me njerëz. Zë në manipuluna me babën, me prindin, me njerëz. Zotin a e qënë rizkun. A? A e kini 500 denar? Qështu Allah i të qënë rizkun? Ja, Allah i së të qënë. Andaj, dhe zër, duhet dur të mu angazhue. Duhet trupi mu angazhu. Nga se Allah nuk e prish ligjin e sebepit. A e kini pa dikan me i quë Allahu. Fmi, pa martu? Nja e ka bo, e ka përmenë Kur'an. Sa jo është e jashtëzakonshme? Isa. Ajo është një, ma Isa a.s. është përmenë Kur'an. është i veçan. Apo, Ademin e ka bo pa martes. Edhe Havën. Havën e ka bo pa martes. Mirë po kjo është e veçan. E ka kriju me dy dërët e veta. Andoj dhe zërë, pas këtyre dyve, krejt janë me sebepe. E mërë sebepin, ndodhë. Se mërë sebepin, s'ka mundësi. Andaj, nëse e shef një njeri, së është i martu, mi ka qëzë, ka durë ka Allahu, o, zot një fmi, a e zëtë aman? A e zëtë aman? Nuk e zëtë aman, Allah. Dhe tu, o, ti ndërum, gabim e të lujtë Allah. Qysh gabim? Allah i ka fuqi. O, ndërum, Allah i ka fuqi, për i ka kalëzur sebepët. Shko një arlipë një gruje, në martoju, pas taj thuj, o, zot, kështu janë gjdo vepër, dhe zërë. Dilë të një në bazar, pas taj qoj durët. Pi të shpia, nuk ta bjenë Allahu u gjellë gjelalu, po, nëse manipulon, në qovë dikuj tjetër. Andaj Allahu u gjellë në mëson, se Musa ju tha, pse ki dënim, pse ki pendim, pse ki zulum, se ki një bo, par shkak. Ma në men ligji shkakut, o shumë në nësishëm. Pas taj, porosia e shtatë ndëruar, dhe zërë, është që shirku është me një lehtësi edhe pse pretendohet e kundërta. Për shembull, gjitha civilizimet, kemi folur në ligjëratat e shtunave për civilizimin, apo e kjo fjala civilizim di kanë, a e josh, i doket më mirë. Shumë disa njerëz për shembull kanë joshje prej shprehjeve. Edhe pse se marr vesh, për shembull, i fol 3-4 fjala i anglisht, thot ky ku më di çka di. Mi për të përkthishim, e shasë se është kujt diçka, është mund të dal prej vujudit. Si do të qoftë? Shirku vëllezër në gjithësi, në tokë, gjithmonë zbukurohet. Allahu e qunë me të kundërtën, thotë është mendjeletësi. Mendjeletësi, argument, do të shofim ma vonë, Musa a.s. thotë, o Allah, mos në dëno për veprën e mendjeletëve. O Zotë, mos në dëno për veprën e mendjeletëve. Por se shumë popuj, veprën e bejive të Israelit e kanë bo civilizim. Apo, sot vëzër ka viqat ndërtum, apo, ka piramidat e cilat adhurohen. Në kjo civilizimi Firaunit. Dhe të nëse shkon në gjimë të shatë që shkrenohen me Firaunin. Krenohen me vëqë, krenohen me ligjë, krenohen me kujtë ati shka. Apo, dhe këti vëzër kjo shka prej mendjeletësisë. Andaj, Allahu gjellewala në surën Bekara, në fillimat e nëse ju kujtohet. Në gjuhën e munafikave në kalzoj se ata kanë dashni për paganët. Andaj, që ka tha, kur ju thuhet atyre, besoni si Muhammedi së sellem, ata thonë, qysh me besu si me njëlejti. Kështë ka argumenton? Se ata kanë anim nga zmadhimet që ka i bojnë paganët. Por se, kjo qëfar është? Rëtullimi të vërtetave. Shumë a thotë, A thot, kjo civilizim që 5.000 vjetë, që 1 milion vjetë, apo ka prej filozofët që ka thonë, kjo gjithësi ekziston që 150 milion vjetë. Shifra, veç me e zmadhue. Kjo nuk është e vërtet. Kjo nuk është e vërtet. Në Kur'an e shofna shumë ma pak se kjo. Apo, e kështë më radhë. Dielli është ma i madhë se toka për 300 milion herë. Edhe të njëri ju thot, kjo ku me di shka di. Kur gjozë, dhe jo vla, i ka rritë shifrat. I ka rritë shifra dhe ti tutë shpiksoj. Shiko musliman sa thjesht e shpjegoj. Po, është më e madhe, por se Zotin e ka nështru neve. Andë dhe zërmon e mend, rëtullimit vërtetave. Kjo e madhe, kujdes, ekstremerat. Dërsa jo realisht, du të me hikë bja saj, dërsa ata e bënë të madhe, ekstremerat. Andë dhe zër, shirku është me gjeleci, por sa ata e përshkruajnë si madhështi, si dishka shumë e madhe, ekstremerat. Si, ata mësë me pas përshkujtë si të madhe dhe zërë se këshin ba me altan. A mund të paramori skenën. Zotin e kanë ndërtu prej altanit. Kanë mledhë altan. Altan kanë mledhë dhe e kanë bo. sikur sot që e bën. E kështu me radhë. Porosia e tetë të ndëruar vëllezër është se Allahu xhallahu ala e pranon teubën dhe me këtë e përfundojna. Allahu xhallahu ala pranon pendimin sado që i madh të jetë gjunahi. Ata nuk duhet mi këpuq presat kërkush derisa është duke marr frymë. Edhe pse marr frymë, edhe pse derisa jetë jetu, edhe nëse gjunoj i madh, edhe nëse është krimi i madh. Andaj pejgamberi jon sallallahu alajhi wasallam tregoi një rast, rasti është i njohur, njeriu i cili ka vrar 99 veta dhe ka përfunduar me 100 tin ignorant, apo ka thonë a ka tobe për mua, ka thonë çka ke bë? Ka thonë i kum vrar 99 veta. 99. Neve më nën njëri që çu thonë vallai, na thënë onë ki vra. Shumë, ola. Por ajë që i tha, që shtua, i badet gji ishte. Tha për e mësam, shkoj të njoni cili ban të i badet. Ajë veç di, me adhuru, mirë po s'ko dije. Nuk ko dije. Andaj dija me mënë se i badet i vlezër. I badet i na file. Që i tha, a s'ko të oba, letë bëhët një qinë. Mos i shpëto june, mos shpëto fshas ti. Deri sa shkon të njëri i dishëm. Thot, ka të ube, ka të ube. Thot, qka me ba? Ndroje venin, ndroje shëqërijen, ndroje hapsiren ku jeton, eksumerat, dhe Allahu Gjellegjellu ta pranon pendimin. Nuk ka krim më të madhë se me adhuru dika tjetë përveç Allahut, me gjitha ta Allahu Gjellu tha, tubu, pëndohuni. Dhe në fund qka tha, feteve aleikum, ja u pranon Allahu pendimin. Andë dhe zë nuk ka gjuna që njëri ju të mune mi thonë, e tash, mshel dosja. Jo, dosja mshelet me të vdekme. Si të vdese njëri ju, Zotin arrujt, në keqe, nëse vdese njëri ju me të keqe, atar është shumë ligë, por se nëse njëri ju jeton, zban mja hum shpresat. As njëherë nuk ban mja hum shpresat, ma di Allahu u gjellole ka qujtë humbje në shpresës, gjuna. Gjuna është mi hum shpresat. Qka do që ke bo? Kur thamë qka do, hiq panumra. Dijet, tu panumra. Që shka thamë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, qjellën tokë më mush me gjunahe, njeriu t'ia fal Allahu xhellalu, dhe në këtë ka edhe shumë mësimin e përfundojna me kaç. E lutemi Allahun te bareke ve teala që Allahu xhellaluhu na mundson që të ndriçohemi me librin e Zotit, me sunetin e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam. E lutemi Allahun te bareke ve teala që Allahu xhellaluhu na jap urtësi nga urtësitë e tina. E lutemi Allahun te bareke ve teala që Allahu xhellaluhu na mundson që ta dojna pejgamberin ton sallallahu alaihi wasallam më shumë se gjithçka, pas Allahu te bareke ve teala. E lutemi Allahun xhellaluhu që Allahu te bareke ve teala ti ruan musliman nga propagandat e liga. E lutemi Allahun te bareke ve teala që Allahu xhellaluhu na irun zemrat tona, na përfundon me iman. E qulu qouli hadha wa astaghfirullahi li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.